برگ سبز، برنامه شماره 31. هنرمندان به ترتیب خالدی، کسائی، عبادی، بنان. اشعار نیز به ترتیب از عطار، یغمای جندقی، زهره، عراقی. آهنگ افشاری، گوینده روشنک. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دیار. نگاه کن که مریزد دهی چوباده به دستم. فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. چنین که سجده برم بی حفاظ پیش جمالت، به عالمی شده روشن که آفتاب پرستم. کمند زلف بوتی گردنم به موی بست، چنان کشید که زنجیر صد علاقه گسستم. نه شیخ می دهدم توبه و نه پیر مغان می، زبس که توبه شکستم. Thank you. نه شیخ می دهدم توبه و نه پیر مغان می. زبس که توبه نمودم، زبس که توبه شکستم. زقامتش رو گرفتم قیاس روز قیامت، نشست و گفت قیامت به قامتیست که هستم. ای ساقی آتش رو مست از می ناب مکا، با یک دو سه پیمانه مستم کن خامم کن. ای ساقی آتش رو مست از می نابم کن، با یک تو سپیمانه مستم کن خوابم با یک تو سپیمانه مستم کن خوابم کن تو به پیمانه دیدم رخ جانانه ای زاهد فرزانه دیوان خطا دیوان خطا بم کن